Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hallo! Hei! Hei dere, og hei dere der ute. Jeg mener egentlig først og fremst hei til dere der ute som hører på radioresepsjonen. Velkommen skal dere være alle sammen til nok 2-8 timer fra oss fra Like. Hei. Hei, hei til deg. Den unge trollmannen. Hallo. Heisann. Og fra meg, Base. Ja. Ja, hei. Eller Potifar. Potifar, ja. Er det vi prøver å... Vi prøver å gjøre det til en ny greie, men det tar liksom ikke helt av. Nei, ikke det. Potifar som er så koselig. Ja. Mm. Potifar, Like og den unge trollmannen. Ja, men noe annet da, den, som er litt kortere. Søviknes. Linseprinse. Linseprinse, ja. Ja, vi er her tilbake. Jeg kommer litt feil ut. Madcon og Paperboy startet det hele. Back on the road, det må vi ta med. Det er viktig. Kan du ikke si sånn som du sa før sending med sånn kaldeste måned? Sånn. Nei, for du, det er den kaldeste mars noen har opplevd på 7 år. Og det var ditt argument mot den globale oppvarmingen som mange mener finner sted. Nei, for det er du som begynte å si at du ikke bryr deg om miljø, at du driter i alt, du flyr og kjører bil, og du resirkulerer riktig nok hermetikk og glass. Hermetikk resirkulerer jeg ikke, men glass og papir resirkulerer jeg. Så hermetikk, det driter du i, det er ikke så nøye. Men det har liksom ikke helt fått inn. Det har ikke blitt en rutine hos meg, så jeg kaster det i søppelbøtta, vanlig søppelbøtta. Men hvordan, altså du resirkulerer glass? Jeg resirkulerer glass, ja. I disse glasskonteinerne, ikke sant? Ja, riktig. Det er jo bare å ta med seg hermetikken ditt. Ja, det er riktig. Skyll hermetikken, sett den til tørk, og så tar du med den når du tar med glasset. Jeg synes det ser så kommelig ut på kjøkkenet mitt når jeg har tomme hermetikkbokser stående rundt til tørk. Så jeg prøver å unngå det. Men kan du ikke sette det i et skap da, for eksempel? Hakkeplass, hakkeskap. Har ikke spadet, har ikke spett, si. Ja, du sikter til den gamle sketsjen som Tom Sarri skrev i 1978. For Nordsjøen-revyen, ja, stemmer det. Mm. Har ikke spadet, har ikke spett. Mm. Ja, morsomt det. Bjørte, hei til deg også. Hei til deg, Steinar. Har du noen revytradisjon fra hjemstedet ditt i Randaberg? Ikke Randaberg, men Stavanger har jo en veldig revytradisjon. De spiller på et sted som heter Stavangeren, og der har de jo holdt på med Løgnaslag, og alle disse har jo holdt på. Steinar Lyse. Ikke sant? Bering Torkelsen. Ja. Rune Andersen. Ja, da. Løgnaslaget, hva betyr løgnas? Det er moro, det er moro, løye. Klump. Kommer det av løye? Ja. Mm. Løgna og løye er det samme? Ja, nei, løgnas. Kan du bøye løye? Løgna? Nei. Du kan ikke løye og løgna, løgna og løgna, du vet ikke. Nei. Nei. Men omtrent sånn. Det er sånn, ja. Jeg er veldig lenge siden jeg har bøyd noe nå. Ja, bøy noe, Tore. Å være, var, har vært, skal være. Eller første og andre kondisjonalis skulle og ville ha vært. Men plusskvamperfektum. Det glemte jeg. Gjorde du det? Jeg gjorde ikke det. Futurum er skal, vil være, er det ikke? Ja. Så mye vi lærer av oss. Det er ikke sånn tradisjon bare... å bøye ting i Stavanger, tror jeg. Nei, det er ikke noen sånn tradisjon for å bøye ting etter at man har fylt 21, synes jeg. I radioresepsjonen i dag så skal vi ha den velkjente postkassen. Postkassen. Ja, det betyr enkelt og greit at vi er et interaktivt program der vi svarer på spørsmål fra dere lyttere. Og det kan være spørsmål om alt mellom himmel og jord. Jeg har kommet inn flere meget interessante spørsmål som jeg tror kommer til å vekke debatt i de 1000 hjem. Mm. Og arbeidsplasser. Så det er bare å glede seg. Mm. Og skoleplasser. Og skoleungdom. 1000 arbeidsplasser, 1000 skoler og 1000 hjem. Spennende. Blant annet har vi fått et spørsmål her fra Gunnar, som er 26 og tyr. Hva er den perfekte dessert etter et smakfullt tacomåltid? Det vil vi ikke svare på nå. Vi venter til spalten, postkassen. Og så skal vi møte Dommersnes Fylliksen i dag også. Ja, vinanmelderen Corky Dommersnes Fylliksen kommer for å anmelde 2 nye viner for oss her i radioresepsjonen. Nei, han kommer ikke. Jeg har laget en sak om det, men vi kaller det kommer. Ja. Hvorfor kan han ikke egentlig komme? Altså, vi satt og intervjuet han cirka 3 meter bort i gangen her. Men, jeg liker å ha kontroll over intervjuobjektene. Du så jo hvordan det gikk med en viss programleder her tidligere som ikke hadde kontroll på sine gjester i studio. Nei. Som bare kom til å slumpe ut om at hun hadde blitt voldtatt av den ene og den andre. Og jeg tenkte på Mina Hadjan og Holstad og Grand der, ja. Skjønner. Vi skal, ja, det er bare å sende inn spørsmål 1987, kodord er resepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal høre Blur med Country House. P3 Dette er 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Blur, Country House i radioresepsjonen på P3. Og jeg merker at den krigen mellom Blur og Oasis begynner å gå over nå. Ja, dabbet litt av den britpop-krigen. Ja, dette britpop på sitt aller aller beste. Jeg håper ikke Oasis-fans føler seg støtt nå, men dette var altså Blur. Et av mine favoritt... Nei, altså ikke favorittband gjennom tidene. Jeg har ikke sagt et ord. Nei, men du så på meg på en sånn rar måte. Men det vet ikke lytterne. Av Blur og Oasis så valgte jeg Blur. Men jeg liker Oasis også, det går an. Jeg foretrekker Oasis. Jeg valgte Blur, men så trakk jeg meg og bytta til Oasis. Jeg husker at det var en kompis av meg som digger Oasis veldig. Han sa, jeg husker han argumenterte veldig på Oasis, for jeg sa jeg var en Blur-mann. Og da sa han sånn, Sagnas, du skjønner ingenting. Altså, poenget er at Oasis synger om ting som alle kan relatere, ikke sant? Cigarettes and alcohol, ikke sant? Champagne Supernova, ikke sant? Ja, var det Håkon Morslett som sa dette? Nei, det var ikke Håkon Morslett, men det var en annen fyr. Det hørtes litt ut som Håkon Morslett. Jeg gjør det når jeg skal være besteviser, for han, Håkon Morslett er den største besteviseren jeg vet om. Stemmer det. Men det er bra det, altså. Det er kjempebra. All homage til deg. Kudos til Håkon Morslett. Nei. Homage. Homage, ok. Ja. Ja. Men da husker jeg at da tenkte jeg, det er sant det, for jeg skjønner jo ikke hva Blur synger om. Nei, det er sant det. Det er litt fordi han synger så utydelig, og han albarn. Ja, Damon, ja. Vi skal snakke litt om hva som skjedde i løpet av de siste 24 timene. Og hvis... Kan jeg kort bare beklage overfor lytter at jeg glemte å ta med pressen, så da har jeg bøyd til i sendingen. Ja. Det beklager jeg. Ja, det... Jeg tror dette er beklager. Jeg beklager. Hvis jeg skal begynne å fortelle litt om hva som skjedde i løpet av de siste 24 timene i dag, så kan jeg fortelle at jeg lagde et aldri så lite gourmet-måltid i går. Nei! Det skal ikke være mulig. Nei, det var kanskje ikke et gourmet-måltid. Jo. Jeg er sikker. Men det var noe annet. Ja. Det var noe annet. Jaha. For dette her, jeg kjøpte en pakke seifilet. Jeg vet ikke om du kjenner til produktet. Det er som en litt flat avlang murstein, men det er seifilet inni. Hvordan lagde du gourmet av dette? Det ble spennende. Det bestod faktisk en oppskrift på baksiden av seifiletpakken, der man lager en slags tomatsaus. I stedet for å bruke kjøttdeig da, og spaghetti som vi vanligvis gjør. Selvfølgelig. Kjøttet er det vanlige basisingrediensen i Norge, vil jeg si. Norges største basisingrediens. Men da, altså, da lager man tomatsaus med da hermetiserte tomater, litt tomatpuré, sjalottløk og så videre. Og så skjærer man seifilet opp i terninger, tar det oppi, og så serverer man gjerne da med pasta. Det sto penne, men jeg valgte gnocchi. Var det vanlige terninger eller rollespillterninger du skjærte opp i? Det ble faktisk, det er veldig vanskelig å skjære opp altså terninger som har 8 sider. Ja, det er faktisk det. Det er mye enklere å skjære opp vanlige terninger. Særlig å få til å gå opp med hele seien. At det skal da kunne sette sammen da rollespillterninger til å bli en hel sei. Okay. Ja. Med filet da. Ja, filet da. Ikke, Men det var veldig godt. Jeg spiste litt for mye, selvfølgelig. Ja, så klart. Som jeg alltid gjør. Jeg spiser alltid opp det som er på tallerkenen, og det er derfor kanskje jeg har blitt så rund og god, er vår teori. Ja, men vet du hva? Jeg foretrekker det å spise opp alt, eller mennesker som spiser opp alt som er på tallerkenen. Man sier jo det, spise opp maten din. Ja, jeg gjorde det. Ja. Og det, jeg klarer, selv om jeg er mett, så klarer jeg ikke å stoppe. Jeg vil si til alle nybakte foreldre der ute, at hvis dere tvinger barna deres til å spise opp alt som er på tallerkenen, så er sannsynligheten stor for at dere får litt fete barn, og fete voksne barn også. Gjør som faren vår, han sa spis opp maten din, og til nød så sa han, spis opp kjøttet i hvert fall. Ja, ikke sant. Og så spis opp, jeg driter i potetene, i hvert fall kjøttet, for det er ganske dyrt. Hjemme hos oss så sa de sånn, forsyn deg gjerne to ganger. Akkurat. Fisefint. Jeg anbefaler retten, men kun en gang, for jeg ble litt kvalmannet, som sagt. Men Steiner, det er ikke sikkert det er noe galt med retten, det kan igjen ha noe med mengden du stapper i deg. At du ble kvalm og uvel. Hvorfor er det sånn at alle som er litt tjukkere får alltid på seg at de stapper i seg maten, mens de som er slanke, de spiser? Ja, nei, det ser jo ut sånn, ikke sant? Du får jo... Blir stappet. Man har masse fett i fjeset, altså fettfullt fjes. Ja, du har også, fettfullt fjes. Nei, jeg har ikke det. Nei. Litt kraftigere fjes. Ja. La oss ikke snakke mer om det. Jeg har litt kraftigere fjes enn andre, eller de aller fleste. Men jeg har mye slankere fjes enn for eksempel... skal vi se hvem jeg har slankere fjes enn da? Tantis. Tante P, ja, for eksempel. Ja. Men du vil, mye vann i fjeset. Ja. Du vil ikke at fettfjes skal bli det nye kallnavnet ditt? Nei, potifar er greit. Potifar er fint. Ikke fettfjes? Nei. Det synes jeg var fryktelig. Det var et fryktelig navn. Ikke fettfjes. Potifar er greit. Det er fint. Bjørte, kommer du til å legge ut denne oppskriften på... Eller kan, på hvordan? Nei, jeg vet ikke hvor du skal legge den ut. Nei, ikke jeg. Men hvis du har akkurat fortalt det. Altså, det er hermetiserte tomater. 3 bokser av det. Litt tomatpuré. Litt sukker for å liksom jevne ut den tomatsmaken. Salt, pepper, sjalottløk og seifilet. I terninger. Vanlige jatsterninger. Ja. også Gnocchi, eller penne, eller hva du vil. Bjarte, hva skjedde i løpet av de siste 24 timene? På langt nær noe så spennende og dramatisk som det som har skjedd i ditt hjem. Jeg hadde elgekarbonader til middag. Dessert? Nei. Elgekarbonader til dessert. Jeg sa feil. Ja, det var pinlig. Jeg hadde Snickers til dessert. Og så satt jeg og så på... Du er teit, ass. Er du en rev, eller? Er du en rev fra Snickers til dessert? Ja, hvis det... Ja, det er kanskje litt revaktig, ja, Snickers til dessert. Det gjør du når vi biter og spiser med tannpirker, eller spiser du hele? Jeg spiser hele. Okay. Ikke i en munn, liksom. Jeg biter jo av stykker, da. Ikke sant? Snickers til dessert, du. Ja, men det var ikke så dumt, det. Det kan jeg anbefale. Det var Snickers, ikke sånn kuvert-snickers. Det var kuvert-snickers, faktisk. Det var det, sånn ja. Små. Ja. Da er det bedre. Men du elgård med alder til middag. Og Snickers til dessert. Og så jeg på America's Funniest Videos. Og i går, for det er veldig, veldig gøy. Har du noe forrett, eller? Nei, det hadde jeg ikke. Så, karbonade... Nei, elgekarbonader, ja, Snickers dessert og America's Funniest Home Videos. Ja. Du er ikke en gjennomsnittlig 40-åring. Nei, jeg er nok ikke det. Du er livsnyttig, du. Ja. Nei, men takk for oppdateringen, Bjørte. Bare hyggelig. Tore, vi skal ta deg også, vi. Ja. Hva skjedde i løpet av 24 timer? Jo, i går så fikk jeg en ny datamaskin. Tusen takk for det. Og det som var ekstra gøy med det var at jeg hadde da en kommunikasjonsseanse med deg, Steiner, faktisk. Vi har også fått ny datamaskin. Det stemmer, og da på en slags altså romferieaktig måte, fremtidsaktig variant. Kom igjen. Så snakket vi med hverandre med bildet på dataskjermen. Ja. Var det vektløse? Nei, det var ikke vektløse, men Nei. Det så nesten sånn ut. Men for de som er veldig bevandret i dataverdenen, som er mange av de som hører på dette programmet, så vi tenker, herregud, er de så bakpå? Nei, ja, men det er ikke det. Nei. Eller jo, jeg er kanskje det. Men det var gøy, altså. Ja, det var veldig samtidssagt. Men jeg merket også, da vi satt og pratet med hverandre, så satt vi jo da nærmest og så rett på hverandre. Ja. Det er veldig sjelden man sitter og prater med noen og ser rett på dem. Ja. Så det var litt rart, altså. Men kanskje det er en bra ting, at man lærer å se folk inn i øynene når man snakker med dem? Ja, kanskje det synes jeg er en bra ting. Ja, en bra ting. Ok. Fornøyd med datamaskinen? Ja. Ok, vi skal si takk til dere, og så skal vi si takk for at du sender inn spørsmål til postkassen. Postkassen? Postkassen. Dette er Adele og Chasing Pavements. Dette. Kent, Generation X, og ikke X som i bokstaven X, X-ray, men X som EX, Echo, X-ray. Og det er jo et forsøk på humor fra Kent, for det er da ikke den nyeste og raffeste generasjonen, men generasjonen for altså den forrige generasjonen. Ja, en X-generasjon. Mm-hmm. Jeg tror kanskje også, uten at vi er veldig dårlige til å høre etter på teksten her, men siden det står Generation X, han kanskje det handler om hans da X-kjæreste eller noe sånt? Ja, om han vokalisten, han sure vokalisten sin. Han sure pløsefjes-vokalisten. Mm. Jeg kan godt inn det, altså. De kunne lett ha ødelagt humoren i programmet med den humoren de kjører. Ja, for sånn humor har ikke vi. Nei. Kent og radioresepsjonen er på, det er på to topper. Ja, eller Kang, da, som vi også liker å kalle det her. Kang, ja. Kent, ja. Mm. Det kommer jo stadig tilbakemeldinger fra dere lyttere om alt vi sier her i dette programmet. Og nå tror jeg har gått på en bitteliten smell igjen, en aldri så liten smell. Og Espen har sendt inn en e-post. Hei, Espen. Hei, Espen. Han skriver pastan, det tales om, uttales gnocchi. Ja. Nå ble jeg så usikker igjen, for nå har jeg forstått at det er en pasta som er formet som sånne små blader, sånn, det er det du snakker om, det er det du taler om. Det er sånne halve rundinger, halve sirkler, altså halve kuler. Da, men samtidig er det jo en rett laget av poteter, som heter også nesten det samme. Eller heter det det samme, eller er det ene gnocchi, det andre gnocchi? Kanskje det er to forskjellige. Kanskje og jeg snakker om altså, hard pasta i en pose som er kokt opp til å bli myk. Jeg snakker ikke om... Og det er vanlig pasta laget av durumhvete. Ja. Nå snakker vi ikke om den andre. Eller fullkorn, faktisk. Fullkorn, ja, det var veldig sunt. Det er veldig sunt, veldig sunt av meg. Men så finnes det også dette som er laget av poteter som man moser sammen og lager små kuler av de. Ja, det er ikke nå, det jeg snakker om. Nei, dette her var vanskelig. Det er vanskelig, altså. Ja. For meg vil denne, det jeg lagde i går være gnocchi, og så kan gnocchi være gnocchi, og så kan det være om hverandre. At, la oss alle leve i harmoni. Jeg synes at det man selv spiser, det bestemmer man selv hva heter. Og det jeg spiste i går, det var gnocchi, og pastasaus, og seifilet i terninger. Ja. Ja, ferdig med det. Du har ikke sagt hva du spiste i går, Tore, har du det? I går så spiste jeg en helt ny kjøpepizza, som jeg aldri har vært borte tidligere. Den er fra produsenten Wagner. Hei, Wagner. Og den heter La Rustica. Og jeg må bare få lov å anbefale til alle som har gått seg litt lei på de vanlige fra stabburet. Mm. Denne var veldig morsom, denne fra Wagner. Artig. Ja, det var med chili og pepperoni faktisk. Veldig, veldig god smak, nesten som ekte pizza. Vi er egentlig ferdig med hva vi gjorde i går. Ja. Så egentlig feil av deg, Bjørte, det du gjorde nå. Å spørre et ord om det, men det er greit. Beklager. Ja, beklager. I vei, du. Vi skal snart få møte en mann som vi har møtt tidligere her i radioresepsjonen, nemlig Corky Dommersnes Fylliksen. Mm. Han er vinanmelder. Ja, han var en av de mest anerkjente vinanmelderne før han var utsatt for en munnulykke i 1995. Ufta. Og etter det så har smaksløkene hans blitt ødelagt. Han fikk problemer med tungen. Han fikk, hvis jeg ikke husker helt feil, så fikk han en humle, eller flere humler inn i munnen. Ja, hvor mange humler det var snakk om, det vet da foglerne. Det vet vel kun Dommersnes, tenker jeg. Det vet nok, ja, hvis han i det hele tatt vet det, han ble veldig satt ut av situasjonen. Mm. Men, og etter det så smaker vin helt annerledes for han. Mm. Han smaker ikke det samme lenger. Og han synes at det er viktig å poengtere at vin smaker ikke det samme for alle. Det er et veldig godt poeng, synes jeg. En vinanmelder som sier at noe er godt, altså dette gjelder jo all type smak. Mm. Noen liker potetgull, andre liker ikke potetgull. Mm. Og da kan ikke en fyr komme og si dette er potetgullet for terningkast 6. Mm. For smaken er som baken, det er to forskjellige deler der. Det der er jo så, typisk sånn filosofisk spørsmål. Altså, vi, typisk. Nei, men en ting smaker, vin smaker godt for deg, men mm. smaker det godt for meg. Ser du de samme fargene som jeg ser, alt det greiene der? Det er svære ting. De som har tatt X-spill og sånn, vet sikkert mer om det der. Ja, de som har X-spill kan jo snakke om det på et høyere nivå hvis dere har lyst til det. Ja, men ikke dette programmet. Nei. Men jeg synes likevel at det var en rød tråd i det vi har snakket om nå, for nå bestemmer vi selv hva maten smaker, mm. eller hvordan maten smaker, og vi bestemmer også selv hva maten skal hete. Mm. Og jeg synes også at det er helt riktig og viktig av oss at vi tar inn en vinanmelder som ikke mener det samme som alle andre. Mm, det er riktig og viktig. Vi skal snart møte Corky Dommersnes Fylliksen, så følg med for det The Roots og Cody Chestnut. Dette er The Seed, dette er ja, en klassiker, i hvert fall her i P3. Du får den i radioresepsjonen da også på samme kanal. Radioresepsjonen. Hei, sann. Jeg heter Corky Dommersnes Fylliksen. Jeg er oppkalt etter den tilbakestående figuren fra fjernsynsserien Life Goes On. Statsadvokaten Indokasaken Are Dommersnes. Og så har jeg slengt på pikenavnet til mora mi, Fylliksen. Den anerkjente vinanmelderen Corky Dommersnes Fylliksen ble arbeidsufør etter at han fikk en humle i munnen under en ferietur til Kreta i 1995. Etter ulykken opplevde Fylliksen at smaksløkene hans ikke responderte slik de pleide, og han fikk problemer med å få seg jobb. Men Fylliksen mistet ikke motet og startet i fjor fanzinen Smak, og anmelder jevnlig vin for oss her i radioresepsjonen. Hvilke viner skal vi smake på i dag, Fylliksen? Altså, dette er et knippe viner som har fått terning av 6 av Dagbladets vinanmelder Bjørn Lyng. Men du er vanligvis ikke enig i Lyngs anmeldelser. Tunger er så snøkrystaller, det finnes ikke to like. Hvilken vin er den første du skal teste i dag? Det er en Niederhauser Rosenberg Riesling Spätlese Trocken 2005. Og Lyng sier at den har eplesødme og sneve aprikos, honning og skifepreget duften, syrefisk smak med aromatisk rieslingsødme og en syrlig mineralrik og lang ettersmak. Mens jeg synes den er bitter som trelim, servant og jentetruse med sneva av pakistaner, sten, plekk, strand og stein. Besk og aromatisk med en harsk og mineralene sittersmak av havre og kjøkkenklutt. Lyng sier at den koster 165 kroner på Ole. Jeg sier at den koster 210. Hva slags vin er den andre vi skal se på i dag? Ja da, vi skal se på en Ritin Chianti Classico 2006 Toscana Italia. Jævla Bjørn Lyng da har gitt den 6 på terningen og sier om vinen at den har sødmefull duft med morellpreg og fatsødme, bløt, kraftig og smaktig vin med syrlig tanninsnerp i ettersmaken. Flott å drikke nå, men også spennende å lagre noen år til større modenhet, sier Lyng da, Bjørn Lyng da. Mens jeg synes at den skal drikkes umiddelbart, at den lukter bart, snør, tacos og thai-hore. Smaker søtelag, kvinnedritt, buss, laks, snus, krem, kjøtt og dass. Nå endrer jeg som blodfortynden og bare det, ternekassen. Har du en vin du vil anbefale? Nei, jeg ikke. Alright, da får vi bare si takk for i dag. Ha en trivelig dag. Ja, vi får se. Får det være en mørk, kald, kvalm og kjedelig dag med innslag av feministhorer i elbil som jeg skal skjære ørene av, soltørk og gi til noen kjøtere som pleier å komme på besøk i parsellaget min. P3. New Violators, Angelina i radioresepsjonen på P3. Det er tid for postkassa. Postkassa. Postkassa. Radioresepsjons postkasse. Vi kan begynne med, jeg tror vi skal prøve å avslutte den gnocchi-gnocchi-gnocchi-diskusjonen, for det er veldig mange meninger om dette her. Og vi, la oss bare ta en fra en e-post fra Balder, som det virker som han vet hva han snakker om her. Hei, Hei Tore og Steinar. Hei, dere har begge rett og litt feil. Det er jo perfekt, det. Hva? Det er jo helt perfekt, det. Ja, altså, det vi snakker om, altså, uttales gnocchi, siden det er to C-er og en H. Gnocchi måtte i så fall være stavet gnocchi, altså G-N-O-C-C-I, og det tror jeg ikke finnes. Det er opprinnelig små potetmosklumper som brukes omtrent som småpasta. Barilla, altså produsenten Barilla, har så langt Barilla har lansert en pastatype som, som de kaller gnocchi, men som er en tribute, eller en hommage, til den tradisjonelle potetgnocchien. Og det overrasker meg ikke om at andre produsenter også har fulgt dette, skriver Balder. Forresten smaker ikke fullkornpasta så godt, det er helt enig, men det er sunt. Ja, da tror jeg vi avslutter hele gnocchi-debatten. Kjempebra. Takk skal du ha, Balder. Nytt spørsmål fra... Nei, Tore? Jeg kan ta et spørsmål som... nå var jeg ikke helt klar. Jeg kan ta det. Ja, okay. Jeg er klar, vet du. Alt er klar. Ja, det er du klar. Det er derfor jeg er programleder, ansvarlig redaktør, et cetera, redaktør og så videre. Vi skal ha et spørsmål fra E-Type. Hei, E-Type. Hvis det den ekte E-Type... Ja, fy sø. Så høye svenske mann. Høye svenske med krøllene, som har laget flere trans-dance-hits borte i Sverige. Mm. Så, så sier vi hei til deg. Ja, ja, jeg tror han heter Anders, han er. Okay, hei, Anders. Han skriver heia, hvilken karakter likte dere best i tv-serien Step by Step? Ja, hvis jeg kan få lov å begynne der, så... La oss bare prøve å få folk til å huske denne serien også. Step by Step er da denne serien med Patrick Duffy, han fra Dallas. Mm. Og hun pene... Hun... Er det voksen, er det faren? Det er han faren av voksne. Det var jo en skilsmissefamilie dette. Det var jo to voksne som hadde masse barn fra før, ja. Og som fant hverandre. Susanne Somers var den andre, hun som er gammel og fin. Ja, mm. Ja. Husker de hadde samme åpning på den tv-serien. Var jo, de kjører ned sånne tømmerrenner, ja. Husker de, og så spruter vannet, ja, på step hele familien. Step by step, day by day, ja. Ja, og jeg, hvis jeg kan få lov å velge min favorittkarakter nå, så er jo det ikke noe tvil om hvem det er. Det er selvfølgelig Codeman. Som bor da i en van på utsiden av huset, for han er vel fetteren til den ene av de. Mm. Han er liksom helsprø type, som har kanskje de rareste påfunnene noensinne, ja. Og kommer opp med business-konsepter som ikke fungerer helt, men han er veldig søt og hyggelig mot de barna i familien. Han heter egentlig Cody Lambert, men skuespilleren heter Sasha Mitchell, dette får man på dataskjermen her. Codeman heter egentlig Cody Lambert. Han heter Codeman. Han er sånn, ja, han er dorky, yeah! Så var han det, veldig likt han, yeah! For en imitasjon, ja, du, altså, ja. I'm the cold man, yeah! Kanskje du kan være cold man neste gang du skal ha parodispalte? Kanskje det, ja. Jeg husker så lite av det cold man gjorde, så det kan bli litt vanskelig. At han bor i en van, at han er veldig glad i å spille elektrisk gitar, det husker jeg i hvert fall veldig godt. Så cold man er i hvert fall din og min favoritt. Bjørte, har du en favoritt der? Ja, hun mor og der, hun Summers, eller det hun heter? Carol Foster Lambert heter hun. Ja, ok, ja. Topp dame. Ja, flott. Flott. Virkelig flott. Ja. Litt på din alder også, det er jo litt... Ja. Mm. Du, jeg tror kanskje, altså når jeg kommer til å tenke på det... When I come to think of it. Det tror jeg ikke er lov å si dette programmet. Nei, okay, Så er du radioresepsjons codeman, Bjørte? Ja, det er sant. Nei, ikke det at du er dum eller noe sånt, men du er bare sånn, du er liksom maskotten, og det var han også i Step by Step. Jeg tror de fleste likte codeman, og hadde ikke codeman vært der, så tror jeg ikke du hadde hatt noe særlig serie. Hvordan kan du hate codeman da? Nei, det går ikke an. Det er ikke mulig. Men topp serie altså. Topp serie? Ja, nei, kanskje ikke. Nei. Jeg kan ta et annet spørsmål her nå. Vær så god. Og det er fra Rørlegger Ray. Hei, Ray. Hei, Rørlegger Ray. Han lurer på om vi sover med haken over eller under dynen. Og det synes jeg er et veldig interessant spørsmål, for jeg lurer veldig på hvordan folk gjør det der ute. Selv så har jeg, så ligger jeg på siden stort sett, eller på ryggen, og så har jeg dyna under haken, ikke over haken. Nei, jeg blir litt redd igjen når jeg har dynen over haken, for da er det at dynen kommer inn i munnen min, og at jeg blir kvalt i løpet av nattens gang. Er du ekstra redd for det? Nei. Jeg bare fant på for å ha noe å si på radio. Ja. For meg så varierer det litt. Av og til så synes jeg det er greit å bare legge dynen over hele meg. Men stort sett så har jeg den vel under haken. Er du sånn som må ha dynen under føttene? Altså at du må krølle, altså, lage pose, sånn heter. Lage pose. Nei, det må jeg ikke. Du må ikke lage pose. Nei, jeg må ikke lage pose. Ja. Nei, men når du sier det, så jeg husker jo det, men det var mer i min ungdom. Ja. Så var ungdom ikke barn? Barn, kanskje. Ja. Hva slags bekledning har du på når du sover? Jeg har begynt med singlet nå, i tillegg til sånn strømbokser. Er det fordi du har sett det på TV, og fordi det ser tøft ut når folk våkner litt sånn søvndrukne og går på badet? Tony Soprano var det. Han gjør det? Ja. Det er derfor du har gjort det? Egentlig, så burde du fått meg litt sånn gullkjede også. Jeg sover selvfølgelig splitter naken. Gjør det? Ja, så klart. Jeg hadde en nakenperiode, men jeg føler at det er et griser til sengetøy. Ja, da må du begynne å vaske deg bedre, eller tørke deg bedre bak. Jeg tror du er på do. Vi skal ikke gå dit. Jeg skal ikke si hvor mange ganger du tørker deg når du er på do, for vi er egentlig ikke et sånt program. Nei, det er sant. Så naken eller... Nei, jeg har jo en t-skjorte på en ønyk, eller... Ja, eller underbukser. Det er sleng for underbukser. Ja, som Løgnas lager. Du merker ikke at t-skjorten vrir seg når du snur deg i sengen? Nei, jeg snur meg ikke så mye i sengen. Ok, vent. Jeg tenkte når du ligger under dyna med lommelykt og spiser Snickers, så kan det være litt ubehagelig, og når sengetøyet da fester seg til rødt. Jo, sant nok, sant nok. Ja, ja. Skal vi ta et kort til, eller? Nei, skal vi ta en sang? Ja, må nesten ta en sang. Du peker på klokken din, Tore. Det betyr vel at vi skal gå videre med en sang, og så tar vi flere spørsmål etter det. Har du en god sang på lager? Ja da, jeg har en blanding av pop og hiphop, som heter Homecoming. Det er med Kanye West og Chris Martin. Nå ble det plutselig du programleder, og det satte jeg ikke særlig så Jeg ble stillet et spørsmål og svarte som best jeg kunne. Her kommer Kanye West, Chris Martin, Homecoming. Dette er P3. P3. Postkasse. Radioresepsjonens postkasse. Post rap. Radioresepsjonens postkasse. Hommage til Tore Sagen, som har laget i hvert fall min favoritt postkasse-jingle. Postkasse-jingle. Ja. Postkasse-jingle. Dere trenger ikke å gjenta det. Å nei. Nei. Kjempebra, Tore. Tusen takk, jeg er ikke så fornøyd med den. Jeg liker bedre den forrige. Hvordan er den da? Det er den med skriket. Ja, det er på grunn av skriket du liker den. Ja, litt på grunn av skriket, men jeg liker også produksjonen og oppbygningen og dramaturgien din. Ja. Vi skal ta et spørsmål her fra Mr. Dre. Hei, Mr. Dre. Mr. Dre. Når kan jeg ta på sommerdekk? Jeg så en reportasje om dette i går på TV. For det er jo falt mye snø i det siste i hele vårt langstrakte land, og folk går jo på trynet og på smellesnøra. Men når er egentlig den datoen, Tore? Vet du? Nå var det ikke så mange måneder siden jeg ringte til juridisk avdeling hos Norges Automobilforbund for å finne ut av om det var mulig å ta ut piggene av vinterdekkene mine for å kjøre med de om vinteren. Mm. Og det viste seg at det var ikke noen klare regler for når man skal ha på vinterdekk og sommerdekk, hvis så fremt det ikke er pigger i de. Fordi det handler om er at man skal være skodd etter forholdene, så du kan få påpakning fra politiet, og forsikringsselskapet kan svikte deg hvis du ikke er skodd skikkelig etter forholdene. Og nå var det også en sak om at man kan kjøre piggdekk lenger på grunn av det store snefallet og den tidlige påsken. Men når er egentlig datoen? Altså, det er vel en dato? Jeg trodde det var kanskje 1. april, men det... Du tror... Et program du ikke kan sitte og tro i, nei, er radiosporten. Ja, det er sant. Og får men jeg har også hørt en eller annen sånn tommelfingerregel. Ja, nå snakker du selvfølgelig om piggdekk, ikke sant? Ja. Jeg husker at det er lov å kjøre med sommerdekk hele året, skjønner så fremt på skoddet til forhold. Men noe med at det er andre mandagen liksom... Andre mandagen etter første halvmåned etter påsken. Ja, etter påsken, noe sånt, ja. Ja. Hør her, jeg så en reportasje på Dagsrevyen i går. Fortell mer om den. Du har sett mange. Og da var det en politimann, en godt voksen politimann. Jeg tror han var høyt oppe i graden også. Han sa, når det er så mye snøfall, vis skjønn. Ja. Vis skjønn, ikke kjønn. Vis skjønn. Nei, skjønn, ja. Sånn, det, nå ødela du humoren i programmet. Jeg gjorde det. Jeg var ufokusert et lite sekund der, og så ødela jeg humoren i programmet. Det beklager jeg. Men jeg synes det var litt morsomt det du sa. Men altså, så det er svaret på det, Mr. Dre. Skal jeg ta et annet spørsmål? Lurt. Det er fra Tangatruls. Hei Truls. Det, han har holdt på å ødelegge humoren i programmet, ja, hørte du det? Han kommer til å ødelegge humoren enda mer i programmet nå. Ufta. Hvilken dagligvarekjede har de deiligste kassadammene? Spør han. Og jeg synes det var et interessant spørsmål, ja. For jeg synes at Kiwi er helt overleggende på skjønnhet tilbake i skranken. Jeg går for bunnpris der, jeg. Oh, ja, vel. Ja. Der har jeg mye eldre asiatiske kvinner. Ja, der er dårlig erfaring, ja. Ja, det er ikke bra, altså. Ja. Joker, var på Joker senest i går, der liker vi der jeg bor, og jeg må si Joker har en nydelig kvinne fra Østen, forholdsvis ung kvinne fra Østen, med skaut og, eller sjal, eller hva det heter. Mm. Jeg tror ikke det er skaut. Veldig flott. Veldig flott kvinne, så jeg setter en finger på Joker. Men hvis jeg kan nevne en kjede til, så synes jeg Deli De Luca også er ganske spennende. Det er vel ikke en dagligvarekjede, dessverre. Nei, det er hurtigmat. Og... For meg er det... Ja. Du bruker det som en dagligvarekjede. Det er ikke bra. Din lasaron. Ja. Mm. Jeg synes jo at sentra har de klokeste, og de flinkeste og mest dyktige, og det kan jo være tiltrekkende det også. Mens... Hvordan har du funnet ut dette? Jeg har testet de på hva de kan om urter, for eksempel. Mm. Men jeg synes at de vakreste, rent fysisk, er... definitivt hos Kiwi. Mm, de styggeste kassadamene husker jeg fra Bima, som lå i Groruddalen for mange år siden. Bima, billigmat. Det var veldig stygge damer. Det var veldig stygge, og hele interiøret da var stygt, så det, de matcha da. Mm. Vi takker for spørsmål, og sier vi skal ha flere spørsmål etter nyheter som kommer om bare noen få minutter. Før det skal du få høre Puff Daddy og Jimmy Page. Dette er Come With Me. Kaiser Chiefs, The Angry Mob i radioresepsjonen på NRK P3. Vi skal holde på frem til klokka blir 12 i dag. Og det er Bjørte Perlskjøst som sitter i studio. Hei til deg, Bjørte. Hei til deg, Steinar. Tore Sager sitter også her i studio, han tekniker i dag. Hei til deg, Tore. Hei til deg, Fettfjes. Nei, det synes jeg... Nå har vi sagt at Potifar er greit, Bass er greit, Sexylubben og så videre, fribryteren, men Fettfjes, det vil vi ikke. Ja. Vi vil ikke gå dit. Det er stygt. Jeg vil bare gjøre det en siste gang for å se hvordan reaksjonen er. Du ville prøve det. Og det fungerte ikke, synes jeg. Jeg tror nok jeg fikk et hummer her og der rundt omkring i Norge. Hva synes du, Bjørte? Jeg synes det var dårlig gjort, det var sjofullt, det var en billig latter. Det er visse ting vi kan spare til etter programmet. Ja, det kan vi gjøre. Eller, ikke, da ikke, da, ikke da heller. Ikke egentlig, kall meg Fettfjes i lunsjen, for eksempel. Nei. Ja, Fettfjes, ser du ta på litt ekstra Norsola-yoghurt-dressing der? Ja, nå leker du med ilden, Steinar. Jeg gjør det. Ja. Den nye yoghurt-Norsola-dressingen i kantinen er faktisk veldig god. Altså, er det en yoghurt og Norsola blandet i en og samme dressing? Der av navnet. Ja. Det høres ganske godt ut, faktisk. Mm. Tar det litt på bagetten min, da, vet du. Ok. Det er min humor. Det er min humor, ja. Det kan ingen ta fra deg, Bjørte. Nei. Jeg vil litt tilbake til Codeman, ja. Fordi det er veldig mange av dere lyttere som har sendt inn tekstmelding og e-post og sagt at visste dere at Codeman er i det sivile liv, altså Sasha. Vi snakker altså om fra TV-serien Step by Step, for de som ikke har vært med hele veien. Ja, det er rart at vi ikke har vært med hele veien. Ja, det er rart. Ja. Nei, jeg skudde på klokka 11, jeg synes siste timen vanligvis er best. Ja, jeg er enig. Nei, altså Codeman, han heter egentlig Sasha Mitchell. Og han har da fått en dom på seg for å ha misbrukt kona si. Fordi, og han mener da, han mente i retten at han beskyttet barna sine fra sin kone, fordi hun da, ifølge han, misbrukte narkotika og så videre. Så derfor så måtte han banke henne da. Jeg kan aldri tenke meg at Codeman skulle slå en dame uten at han har skjellig grunn til det. Karakteren Codeman ville aldri gjort det. Jeg aner ikke noen skuespiller. Nei, det er sant, han spiller bare en rolle der. Fortell også at Sasha Mitchell, han liker hot and spicy Chinese food with big red peppers and ice cream. Fy søren. Is på samme retten? Nei, jeg tror det er isolert sett. Dessert, ja. Og så har han... Hva synes han om Snickers? Står det noe om når han liker Snickers? Nei, ikke. Han har, skal vi se... Han har en stor tatuering av en drage på hans venstre skulder. Ja, så han er konemishandler, altså. Ja. Han er konemishandler. Jeg husker også han er Billy Bob Thornton. Han banket jo også sin kone, en av sine tidligere kone da. Ikke Angelina Jolie? Nei, før det, rett før henne. Han sluttet sikkert når han traff Angelina. Poenget, han fikk jo Oscar for den Sling Blade. Ja, og så rett etter Oscar-utdelingen så gikk han hjem og så banket han sin kone. Men hadde han skjellig grunn da? Det var en hommage, tror jeg. Nei, vet ikke. Det var kanskje en gledesbank. Nei. Gledesbank? Det var stygt. Ja, det var stygt. Tenk på alle voldsofferne der ute som hører på programmet. Jeg skal tenke på de. Mm. Beklager. Jeg bare klager, det var alt for... Sling Blade var den filmen som alle likte, hvor han underbitte. Ja. Sling Blade. Og så gikk han rundt, og så trodde han at han hadde ligget med barn. Hva sa du nå? Alle trodde at, ja, alle i bygda trodde han hadde ligget med barn, men han hadde ikke det. Han var kostig og med håret. Akkurat som med Codeman. Han har fått på seg at han er konemishandler, men det er ikke sikkert han er det. Akkurat jo, da, han, han er dømt, ja. Akkurat det. Nei, jeg vet ikke om han er dømt. Han er arrestert for det. Ok, vi skal snart ha flere spørsmål fra Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Og så skal vi også få en forhåpentligvis knakende god stand-up-performance av deg, Tor, i dag. Ja, det er altså en stand-up-performance skrevet av Bjarte. Det er den nye ordningen som vi har innført her i resepsjonen. Ja. Ikke skru forventningene for høyt nå. Nei, ikke gjør det. Nei. Skrevet av Kjøstheim, fremføres av Unges Hagen. Og så skal vi også sette litt fokus på Tibet. Vi tar Håkan Hellstrøm vi med, eller vi tar han ikke, vi presenterer en sang. Kan du ta med bagetten? Slutt da! Nå er det nok. Før en lang, lang tid heter sangen, og du får den her hos oss. Dette er Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Post, post, post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Det er det, absolutt. Og mange gode spørsmål har kommet inn til oss. Det er bare å bukke og neie for det, tusen takk. Og håper at dere som hører på, altså dere som kanskje ikke, jeg håper ikke dere synes at vi er et sånt program, selv om det har vært litt sånt prat i dag. Ja. Det har det. Men av og til så bare glipper ut av oss og, ja, det vi, er enkle, vi er enkle menn med enkle små hjerner som prøver å snekre sammen et lettbeint underholdningsmagasin her på P3. Og i 90% av tilfellene så får vi det til. Og så har vi da 10% som ja, der vi kanskje bommer litt grann. Det er veldig lite da. Det er veldig lite. Tore, du har et spørsmål her fra en lytter. Ja, det var et spørsmål som vi snakket om litt tidligere, som vi ikke har diskutert ordentlig, og det er fra Gunnar. Hei, Gunnar. Han er 26 år og tyr. Han skriver, hva er den perfekte dessert etter et smakfullt taco-måltid? Og jeg synes jo der at det er godt å dra til med noe skikkelig søtt og kraftig noe. Gjerne en sjokoladekake kanskje, eller en fondant, er veldig godt, men det bløte i midten, det er helt ypperlig, synes jeg. Eller kanskje banansplitt, som er en av mine favorittdesserter. Ja, det er jo kjempegodt. Ja. Stekt is liker jeg veldig godt, frityrstekt is. Det kan jeg tenke meg at du liker. Hvorfor det? Ikke noen spesiell grunn. Ja, vel. Vet du hva som må, hvis du gidder å bruke litt tid. Aller helst når jeg spiser taco, så spiser jeg jo såpass mye taco at jeg ikke orker dessert. Men at hvis du vet at det er en god dessert i vente, så begrenser man seg kanskje litt grann. Kanskje. Men det som er godt, det er å ta og smelte melkesjokolade. Ja, og helle over isen. Nei! For eksempel, det er godt, ass. Det er kjempegodt. Men må man smelte en snikker, så helle over isen, går det an? Det har jeg ikke prøvd, det er sikker på gården. Det kan jo være vondt. Det må være godt, det må være. Hva må smelte en japp og helle over isen? En japp er ikke så godt. Nei, hva med Mars? Jeg likte Mars veldig godt en periode. Ja, Mars og japp, går litt, det er litt det samme for meg, altså. Ja, det er ikke det, for japp er noe tørrere enn Marsen. Ja, vel. Gratulerer, japp. Gratulerer, Mars, vil jeg si. Men så du vil ikke ha frityrstekt snikker, kanskje? Ja, det er også gjerne, det høres spennende ut. Men gjerne også litt sånn smeltet melkesjokolade på is med litt pianøtter på toppen. Ja, non-stop også kanskje? Ja. Eller never-stop hvis du får tak i det. Finns det også? Never-stop, ja, nei, du får det jo i Sverige fortsatt. Yes. Never-stop var da en, hva skal jeg si, en avart av non-stop, der alle, hva skal jeg si, non-stoppene var brune, altså litt lysebrune. Oh, ja. Og jeg synes faktisk never-stop var mye bedre enn non-stop. Non-stop er litt sånn, det smaker litt sånn falsk. Er det kjedelig, bittert og kjedelig? Ja, litt bittert og kjedelig. Jeg liker den non-stopen, den nye som melkesjokolade inne i. Ja, den er fin, men de lyser litt sånn neonaktig fargene. Ja. Men never-stop altså. Herregud altså. Ja, fysj. Men det som kunne være godt også, hvis du vil bare ha melkesjokolade smeltet på isen, det at du kan ha cola ved siden av med pianøtter oppi. Nei, det er kjempegodt. Jeg tuller ikke. Jeg tuller ikke. Ja, nei. Ok, dette er noe du som ved et uheld skjedde da du var liten, at du fikk pianøtter opp i colaen, og så bare det synes jeg kjempegodt det på Randaberg. Alle drikker det, Coca-Cola med pianøtter i. Ja, det er ganske mange på Randaberg som drikker det. Det er veldig godt, ja. Men er det sånn at du har hatt mye tid i livet ditt til å eksperimentere med forskjellige desserter? Jeg har vel generelt god tid til å eksperimentere med desserter, ja. Fremdeles, ja. Skal barn ut og børte? Nei, det er jeg ikke sikker på om. Er det smarteste? Nei, kanskje ikke så smart for deg. Vi tar et spørsmål her fra en tyr. Nok en tyr, ja. Og en bom, holdt jeg på å si. Hva ligger bak uttrykket? Vi er ikke sånn bra, eller? Hva ligger bak uttrykket å dra sin kos? Mm. Og jeg synes det er ordentlig å ta noen spørsmål som ikke har noe med oss å gjøre, alltid. Hva ligger bak uttrykket å dra sin kos? Er det noen som har noen teorier om det? Jeg tenker at det er en hyggelig og voksen variant av å nappe løken. At man drar sin kos. Eller, eller røske seg i reddikken. Nå er vi veldig et sånt program, gutter. Skal helst ikke være det. Å dra sin kos betyr vel at man skal dra seg vekk. Dra dit pepperen, gud, et annet ord. Hvordan kommer kos inn i bildet da? Hvis det er nei, det er kanskje det er ferieøya, kos. Nei, sånn humor har jeg heller ikke. Heller ikke sånn type humor. Men jeg trodde egentlig at dette uttrykket kom fra når en mann og en dame flytter fra hverandre, eller to menn eller to kvinner flytter fra hverandre. Du drar fra kos. Ja, ikke sant? Ja, men, hvis du drar din kos da, så drar du fra, du flytter fra dama. Ja, ja, men du får jo ny kos et annet sted, antageligvis. Ja, forhåpentligvis. Flere i løpet av weekenden, ja. Forhåpentligvis. Så det er tydelig at det er et begrep som er åpent for tolkning da. Man kan selv velge hva kos er, og hva dra er, ikke minst. Det synes jeg er et godt svar til deg, Tyr, født i tigerens år. Å dra sin kos kan du velge selv hva skal bety. Men det betyr at man drar fra et sted, hvor det har vært lunt og varmt og godt da, og fint. Til et nytt? Eventuelt nytt sted der det er varmt og fint og trygt og godt. Eller som, nei, det er en av det. Kan jeg stryke det på protokoll? Vi er direkte, du er klar over det? Jeg tror lytterne skjønner at vi er direkte. Ja, men de gjør jo det i rettssalen. Det er noen som også har spurt hvor mye i dette programmet er improvisert, hvor mye er manus. Ja. Akkurat det med raketten, det var improvisert. Der var du teatersportkunstner, Tore. Rett og slett, du fant på det selv. Var det... Ja. Kjempegøy. Jeg vil bare si at i retten så kan juryen se bort fra visse ting som blir sagt fra vittne. Og det mener jeg at det må være åpent for her også. Så jeg vil gjerne stryke fra protokollen. Du stryker altså fra protokollen i dagens radioresepsjon. Ja, okay, er det protokollen eller referat? Det... Ja. Jeg skal høre med stenografen etterpå. Ja, det er Har vi fått til oss mye sukker nå? De der Sportlife-tyggisene, er det sukker i det? Jeg har ikke rørt sukker i dag. Ja, ok, jeg tror vi skal takke for alle spørsmål som har kommet inn. Vi skal ikke ta med har tog fartsgrense fra Maria Pauline. Det kan godt gjøre. Har tog fartsgrense. Ikke, altså, det er ikke noe skilt. Det er ikke noe skilt der som står maks 120. Har du sjekket? Jeg har sjekket. Jeg har det. Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg trodde kanskje noen av dere visste. Jeg tror de kommer å kjøre så fort de kan, hvis det er grønt lys. Jeg tror også at dette spørsmålet er åpent for tolkning. Det er så jævlig frustrerende med dette programmet, for alt det vi sier er åpent for tolkning. Det er de beste romanene og filmene også, er de som er åpne for tolkning. Vi skal også ha en åpen slutt i dagens sending. Skal vi det? Mm-hmm. Jeg gleder meg til denne slutten altså. Vi skal høre Eurythmics vi med Missionary Man. Og ja, takk for alle spørsmål som har kommet inn på SMS og e-post. Tusen takk. Det er veldig trivelig. Det høres ut som vi går mot avslutningen av dette programmet. Det gjør vi ikke, vi kommer til å fortsette helt frem til 12. Jeg sa at vi skulle spille Eurythmics, Missionary Man. Vi er tilbake igjen etter det. 3, 3, 3 Dette er 3, 3, 3 Du hører på Kaisers Orchestra med 9 millimeter, og jeg synes det er merkelig at ingen av dere som hører på radioresepsjonen har tatt tak i dette tidligere, men altså, vi måtte sjekke da teksten til denne melodien, fordi han synger, det handler om pistol og så videre, men så sier han revolver. 9 millimeter, her kommer jeg igjen med fullt magasin inn i tinningen. Det er det han sier da. Revolver! 9 millimeter, her kommer jeg med fullt magasin inn i tinningen. Det er det han sier. Ja. Bare sånn at alle er klare over det. Mm. Det at ikke noen har reagert på at det finnes jo ikke et fullt magasin i en revolver. Nei. For en revolver er altså en tønne. Altså, du har en tønne, kunne full sagt. Tønne, kunne ja. Sagt. Er ikke det litt rart? Ja, det tønne, de får ikke tønne til å klinge inn der, vet du. Det ser jeg, og de har prøvd da også å si det så utydelig som de kan, ja. Og lage så rar melodi på det som overhodet mulig, slik at folk ikke skal legge merke til det. Mm. Men vi ser alt, vi skjønner det. Ja, for vi har internett. Ja, det kan ikke... Kanskje ikke de har datamaskin? De kommer jo fra mellomkrigstiden, de i Kaisers Orkestra, og de vil kanskje helst ikke ha evnen til å gjøre research. Men likevel er det rart, fordi at de kommer jo fra musikermiljø, en bransje som er full av vold og våpen og sånne ting, så de burde egentlig visst dette her. Det burde de, altså. Jeg synes det er så trist at sånne faktafeil sniker seg inn i sanger også. Nei, det her burde da Janove og Geir og de som har skrevet denne sangen her, de burde research. Ja, men de er så nøye generelt. Ja, men, ikke sant? Hvordan de lager sanger. Produksjonen hører kjempebra ut. Ja. Men så mye som de også da må ha skrevet om denne sjang, altså denne tiden i historien, hvor det var sånn sølete og første verdenskrig og sånn, at ikke de vet forskjell på en revolver og en pistol, det synes jeg er bemerkelsesverdig. Ja. Men, spørsmål om at det da ikke kom en stickers på neste opplaget av denne platen her, der de beklager. Beklager. Vi tok feil av pistol og revolver. Ja. Yes. Kjempebra. Yes. Nei, men det er bra. Fullt magasin mot tinningen, ja. Det er, det, altså, hvis de mener fullt magasin mot tinningen, og det skal være en slags sånn her russisk roulette-ting, så russisk roulette med pistol er noe av det dummeste du kan begi deg ut på. For det er nesten garantert å tape. Og med revolver med full tønn også er jo veldig dumt i russisk roulette. Jo, det er helt sant. Det er helt sant. Det er sant det som uffa meg. Ja, uffa meg. Vi var en ting til jeg skulle ta tak i her. Mer fra teksten? Nei, nei, nei, dette her var noe fra... Jo, det er noe som har sagt stryk på... Ja. Fra podcasten deres, fra Frank som sier dette. Hei, Frank. Han er skitt. Mm. Og det kommer jeg også til å høre til de som laster ned podcasten, kommer til å stryke uttrykket fra podcasten. Ja. Jeg vil også stryke det jeg nettopp sa. Altså, hver gang jeg sier... Så vil jeg stryke det. Å, fy søren, ja, da har du litt av en jobb. Dere kan si det en gang til, så kommer vi til å stryke det fra podcasten. Pol. Nei, jeg vil ikke si det. Nei, jeg kan si det. Ja. Det kommer til å bli bare sånn beep når du sier det. Det er litt rart. Vi skal snart sette fokus på Tibet. Før det, The Kooks, som vi lærte at det heter av lydverket. Dette her er Always Where I Need To Be. I, ja, radioresepsjon på P3. Ja, helt riktig. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Velkommen til Fokus på Tibet. Takk for det. Vi skal i dag samtale om Tibet, mens vi får en flaske opp i rumpa av og til. Aller først, Steinar Sagen, noen fakta om Tibet. Jo, Tibet er jo en region kineserne annekterte i 1950. Men selv om dette området er rikt på mineraler, så er vel ikke økonomien veldig utviklet? Nei, det er helt riktig det, Kjøstheim. Selv om kineserne har gjort en del for å modernisere Tibet, så ser vi for eksempel svært få velutviklede veier i dette området. Men hvem er så disse tibetanerne vi snakker så mye om nå for tiden? Jo, tibetanerne er faktisk et eget folkeslag. De har eget språk, egen identitet, og i det området vi snakker om i dette programmet, så befinner det seg hele 2,5 millioner innbyggere i dette området. Tore Sagen, du rekker opp hånden og ber om ordet. Ja, jeg vil bare nevne at mange tibetanere lever av å drive egne småbruk. Men her må jeg bare få legge til at det også drives en god del tømmervirksomhet i de sørøstlige delene av Tibet. Når vi nå har fokus på Tibet, så kommer vi jo ikke utenom religion og de tibetanske munkene, Tore Sagen. Nei, selvfølgelig ikke. Tibet er sterkt preget av det vi kaller tibetansk buddhisme, som er kjent for sin tantriske stil som inneholder avanserte teknikker innenfor yoga og meditasjon. Ja, når vi nå snakker om tibetansk buddhisme, så må vi ikke glemme klostrene, Steinar Sagen. Veldig interessant at du skulle nevne klostrene, for det som er så fascinerende å tenke på er at, at det aller første tibetanske klostret ble grunnlagt i år 799. Ja, det er veldig fascinerende å tenke på. Ja, og med den fascinerende tanken, takker jeg fokus på Tibet-redaksjonen for denne gangen. The Ting Dings, great DJ. Og det er flere her som skriver inn støtteerklæringer til oss her i radioresepsjonen og takker oss for at vi har tatt opp dette viktige problemet, altså pistol versus revolver. Og det er ikke første gang Kaisers Orkestra tråkker i salaten, for i melodien Ompa til du dør, ja, er det det? Er det sikker på at det er det? Det var i hvert fall noen som kommenterte Ompa til du dør. Ja, Ompa til du dør, så tror jeg det også sier Spinnemagasinet. I hvert fall her... Nei, roulette. Hei Tony, legg ned din mandolin, for det er din tur til å Spinnemagasinet. Dessverre. Så er det nok sånn. Altså. Det er rart at, at det går an å bli så høy på seg selv, at man ikke vil høre på fansen når de sier at det er feil det dere sier, gjør om tekstene deres. For det har vært, altså, som Tobben her skriver, det har herjet stor debatt rundt disse feil, faktafeilene i Kaisers sine tekster. Og det du refererte til om på tid du dør, så er det magasinet, det spant og pistolen sa klikk. Ja, men det er det generelt av våpentekniske ting Kaisers tar feil på. Det er stort sett det. Sikkert noe historiske feil også, men det er ikke vi gode nok til å ta tak i. Vi er ikke ufeilbarlige, vi heller. Det viser seg at vi har sagt feil i dette med at tog kan kjøre så fort som det vil. Flere jernbanemenn har sendt inn tekstmelding. Og kvinner. Ja, det forstår for din regning. I hvert fall menn som jeg har sett fra sier at det flere fartsgrenser overalt. Ja. Når det gjelder tog. Så de har ikke noe carte blanche i hvor fort de kan kjøre på disse skinnene rundt dessverre. I dette langt. Er det man tenker at når man har lyst til å bli togfører og så tenker man, åh, jeg kan kjøre så fort jeg vil over Vidda for eksempel, kan ikke det. De har da dessverre fartsgrenser å forholde seg til. Det ikke rart at det går dårlig med norske statsbaner når de ikke kan gi lokomotivførerne det de vil ha, nemlig frie fartsgrenser. Jeg trodde du skulle si gi hjerne, men det vel ikke. Ja, jo mer, det jo mer eller mindre det de gjør, gi hjerne, hjernebanene. Det morsomt da. Takk. Ja, det var helt sånn innenfor den type lettbeintunderholdning vi vil ha her i programmet. Folk slo seg nok ikke på låret, men Nei. Det var lettbeint. Ja. Det er lenge siden jeg har slått meg på låret, ass. Ja, men jeg slår meg på låret. Jeg kan slå meg på låret, Kan du det? Ja, hvis jeg på en god revy for eksempel. Ja, eller når du ser Anchorman med Will Ferrell, da sto du deg på låret flere ganger. Jeg slår meg på låret faktisk. Ja. Det en av de få gangene jeg har slått meg hardt på låret. Jeg kan slå meg løs på låret hvis det litt morsomt. Altså, vi nevnte i går at hvis ting blir for rykende morsomt, så må vi bare huske på å klemme igjen der nede. Ja, hvis ting blir for gøy, ja. For da er det lett å... Ja. Vi klarte ikke nok en gang å la være å snakke om... I et av våre små pratinnslag her. Lurer på om jeg skal sensurere det også fra podcasten, ja, det du sa. Ja. Men det å knipe igjen, det lar du så. Ja, for det er subtilt. Ja. Det handler ikke direkte om det handler bare om å knipe. Ja, sånn, ja. Ja. Vi skal snart få en stand-up performance av deg, Tore Sagen. Ja, så jeg har sagt at jeg står ikke ansvarlig for den stand-upen. Det er teksten er skrevet av Bjarte. Det er den nye ordningen vi har her i radioresepsjonen. Kanskje Bjarte har lyst til å fortelle litt om hva han har tenkt rundt emnet, og hva emnet er? Ja, jeg har ikke så veldig lyst, men jeg kan si at det skal handle om strandliv. Og at jeg er veldig, veldig nervøs. Men jeg tror at Tore sin... Hva handler det om at du er nervøs? Strandliv. Og jeg er nervøs. Nei, jeg er nervøs. Du er nervøs? Nei, det handler ikke om det. Det er to forskjellige ting. Okay. Altså, stand-upen handler om strandliv, og... Jeg er nervøs. Men det handler ikke stand-upen om. Stand-upen handler om strandliv, punktum. Og du er nervøs, ja, hørte. Ja. Det burde nesten vært et nytt avsnitt, synes jeg. men jeg har et håp, fordi at Tore har tidligere i hvert fall vist noen ganger at han er en ypperlig fremfører. Så jeg tror at han kanskje kan dra det opp. Jeg merker at også selvtilliten min er mye høyere når jeg ikke har skrevet det selv, for da er det mer eller mindre ikke noe fallhøyde. For teksten er jo, som man vet, 96% av en standard performance. Er det det? 70 i hvert fall. Ok, vi gleder oss, eller i hvert fall gjør jeg det, for dette her, det er dere som styrer med dette. Vi skal... Men har jeg lov å le, eller skal jeg kan ikke le? Ja, du må le, hvis det er så morsomt. Ja. Vi skal høre The Cardigans, My Favorite Game, og dette er der hvor hun mister hodet mot slutten. Nei, er det sant? Ja. Tre. Dette er P3. Samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up spalte. Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Tore Sagen! Tusen takk. Tusen hjertelig takk. Er det noen som har det bra her? Ja, ganske bra. Ja. Nei, faen, jeg mener... Noen som er glad i å gå på stranda her da? Ja, nei. Nei, ikke noe særlig. Nei, faen, hva er greia med å ligge på stranda? Er det så jævlig gøy å få trusa skoene full av sand? Nei, jeg tror at de som ligger og vrir seg på stranda er egentlig bare store drittinger som ikke fikk lekt seg ferdig i sandkassa. Det mener jeg altså. Ja, ja, ja. I dag skal jeg leke at jeg er feit og stor kjøttbølle som ligger og griller meg. Jeg klærer meg alle klærer og marinerer meg solkrem, og så skjer det ikke sprekker. Jeg kjenner meg. Fy faen, for ingen liker sprukne pølser, ikke sant? Nei, er det noen som liker sprukne pølser? Nei, selv foretrekker jeg en halvslapp vinner i rumpa. Nei, oh, sorry. Vinner i lumpe, skulle det være. Egentlig er jo disse badestrendene jævlig dårlig reklame for Norge. Men badestrender er noe av det første turistene møter når de kommer ut, ikke sant? Ja. Er det det? Ja. Hadde det ikke vært bedre om vi fikk et forbud mot stygge mennesker på strendene? Ja, reservere badestrendene for de med pene kropper, så kunne de med stygge og arde, brandskadde kropper holde seg hjemme i sine egne sandkasser. Ja! Ja, fy faen. Egentlig hadde det vært dritfett da om det hadde egentlig hadde det vært dritfett om dere med stygge og arret og branskede kropper også kunne holdt dere bort fra Sjogneparken, Holmenkollen og Karl Johan. I hvert fall turistsesongen da. Det gjelder også dere. Det gjelder også dere funksjonshemmede forresten. Det blir så jævla mye hvis alle dere stygge branskede funksjonshemmede skulle reke rundt i byen når vi har turister på besøk. Og så kommer det til å oppta alt for mange plasser på bussen og T-banen også. Og det er jo transport. Der. Og det er transportmidler som i oss ikke er beregnet på dere. Det blir så jævlig. Det jo transportmidler som uansett ikke beregnet på dere. Ja. Ikke jeg som har skrevet det. Kjenner meg det. Det blir så jævla pilende om jeg forklarer turisten at det helt vanlig at dere ligger og spreller og blør med noen glippa på T-banevogna på perrongen. Haha, takk for meg! Hva heter du? Jeg heter Rore Sagen, mann som har skrevet etter Bjørte Kjøstheim. Okay. Nei, jeg har ikke skrevet det. Ja, ja, ja. Det var gøy det. Ja, det var veldig kontroversielt, men det var vel en slags samfunnssatire, tror jeg. Ja, mer aggresjon enn humor, synes jeg. Ja. Jeg synes det kanskje ble litt for slemt, jeg. Ja, det synes jeg. Det var slemt, ja. Ja, jeg skjønte at det var ironisk, liksom, ja. Men allikevel så, jeg synes ikke, kanskje det må du ta på din kappe, Tore, at ironien ikke kom så tydelig fram. Ja, ja det enig, og jeg synes du snøvlet litt, og det var litt utydelig når du snakket. Var det, altså. Ja, jeg men, prøvde å være litt sånn sløy i stilen, men det jeg mener her at du veldig slem uten å kunne forsvare det ordentlig. Ja. Altså, hvis du hadde hatt en god grunn, det alltid det man sier i kringkastingsrådet, eller når det kommer saker i avisen om noen har vært, som har vært alt for kontroversielle, klarer ikke å forklare det ordentlig. Det er ikke noen god idé i bunn. Nei. Vi skaper ikke offre her i NRK P3, Nei, det og det står i vår håndbok, og det får dere ta på dere skaper. Jeg tar ikke noe på min kappe. Ja, du som framførte det. Framførte det, det 97% som er tekst, uansett. Jeg tar ikke noe på min kappe, jeg heller. Men jeg synes vi har igjen klart å få ståkarakter i stand-up-spalten vår. Får vi ikke terningkast? Er det jeg? Nei, det er vel jeg også kan vel gi terningkast, tror jeg. Da kan vi Bjørte gi terningkast også, da. Ja, kan ikke gjøre det, da. Jeg gir 4. Ja, jeg gir 2, jeg. På hva da? På fremføringen? Nei, eller? Nei, på alt. Ja, på hele totalpakken. Jeg er på alt. Jeg er 3. Ja, jeg ser kritisk. Ja, det, ja. Da blir det 3, da. Ja, det gjør sammen. Det. Vi takker og bokker for alle som har bidratt. Dette Gnarls, Barkley og Run. Nå, akkurat nå, Gnarls Barkley, eller Gnats Barkley, som kollega Are Sendosen pleide å omtale det om, da de hadde den første hiten sin. Husker du det, Tore? Ja, det husker jeg. Husker du det, Bjørte? Nei, husker jeg ikke. Nei, for du hører ikke stort så mye på P3, kanskje? Nei, jeg hører bare mye på P2. Ja. Ja. Ja. Nei, det var veldig mye debatt om hvordan man skulle uttale dette navnet, for det begynte, vi fikk vite at dette var, eller det var ingen som fikk vite noen ting. Nei. Så vi bare heter Gnarls Barkley, så viser det at den er en Gnarls og stum G der. Ja, og da gikk det en faen i Are Sendosen og sa Gnats. Gnats Barkley. Hva heter første låta deres igjen? Ja, det husker jeg ikke. Det var synd, det var dumt. Jeg klarte ikke å fullføre. Vi skal uansett runde av vår lille sending. Den er ikke så rent liten heller. Jeg bare jo faen meg 2 timer. Unnskyld, det var ikke meningen å banne. Jeg får til å stryke det også fra podcasten. Gjør det, så mye stryking det blir. Det blir veldig mye stryking. Det blir mye jobb for meg, for jeg som lager de podcastene. Men last nå for guds skyld ned podcasten da. Gå inn på nrk.no/podcast. Og hvis du synes det er litt avansert, for det er litt rotete akkurat nettsiden, så kan du laste ned iTunes. Det er gratis. Og så går du inn på Music Store, og så går du inn på podcast. Og så trykker du på radioresepsjons podcast og subscribe, og da er du i gang og laster ned våre podcaster. Skjønt, gratis og gratis er vel iTunes ikke. Fru Blom, man blir utsatt for en del visuelle inntrykk der fra mange pengehungrige, store multinasjonale selskaper, og før eller siden så kommer du til å bruke penger på de, og sånn sett så er det ikke gratis. Ja da, men altså, det er nye valutaen, det er Blikk. Ja, Blikk er den nye valutaen. Bjørte, ja. Du skal sette i gang denne sjokkmaskinen. Ja. Det er mange som vil at du skal bli skutt i dag, Bjørte. Ja, jeg skjønner deg, ja. Det var saken. Var det family i dag? Ja, var det ikke det? Du tåler vel det? Slapp av. Ikke skap dere. Så her, vær så god. Yes, hva gjør det? Nå står du bak mikrofonstativet, det gjør det veldig upraktisk. Det kan rikosje, det er ikke family. Skal du løpe over, eller? Nei, jeg ikke løper. Nei. Sikt da! Du syter på hofta! Sikt! Men sikkert du skal ikke skyte fra hofta, din gærling. Ja, traffer tydeligvis da. Ja da, men det er, ja. Traff rett i låret. Ja, rett i låret. Det var kjempevondt. Du virkelig, eller, er det vondt, eller? Har du skapt deg? Nei, det var vondt. Vondt. Hvorfor nei, det var ikke vondt? Nei, det var vondt! Skyt den hele tiden. Det var ikke vondt. Han spilte bare. Nå må vi ikke høre lytterne bak lyset. Eller kaste blå i øynene deres. Jeg tenkte, ok, han traff ikke ordentlig på det første. Men siden du ikke bruker siktemidlene, så kunne ikke du se det. Nei, men så, du prøvde å komme unna med det. Jeg prøvde å komme unna med det, og det er baklaget. Åh, dagen steike, det var vondt, ass. Oi, ja. Da sier vi at vi er tilbake igjen i morgen fra 10:00. Etter oss kommer Kendall Torkil, etter det Drillpikkene, og etter det kommer Kompani Knutsen, etter det Ostmannen, og så videre. Ha det bra. Nå hører du Radioresepsjonen. Et nytt sted der det varmt og fint og trygt og godt. Eller polere raketten som... Nei, det kan jeg stryke det på protokoll? Vi er direkte, du er klar over det? Vi klarte ikke nok en gang å la være å snakke om rumpehull i et av våre små pratinnslag her. Lurer på om jeg skal sensurere det også fra podcasten, ja, det du sa om rumpehull. Ja.